ki bandeko lokola na yaki kokengela ndako mobali na butu kaka kotambola ayela kanga mikolo nyonso na tongo soki na tuni alobaka na ngai nauki matanga oye mikolo nyonso kaka ba raison nalala kanga moko na kati ya ndako ndenge nini nga nafanda na ye moto amesana na badecouchement ndenge nini yo mobali na ngai ata basalaka otalaka mpe nsima kako nakoma maumbu na yo tata nasipokepe mingi eleki toto se na motema nanga na bomi tata bacokosalaka ngai na pesi na nzambe o kako nakoma maumbu na yo tata nasipokepe mingi eleki toto Thank you.